taką nagrodą, przy której nawet ta potencjalna nagroda Nobla blaknie. Starał się mówić o rzeczywistości, ale jakby odbijał się od tego, żeby tworzyć jakieś miejsce, z którego nagle oglądaliśmy to wszystko inaczej, przy czym nie robił tego nachalnie. A tak zmarłego Stanisława Barańczaka wspomina pisarz i poeta Ernest Bryl. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Stanisław Barańczak zmarł w Bostonie, do emigracji został zmuszony na początku lat 80. Miał 68 lat. Wymiana jeńców dokonana. Rosyjskie media poinformowały, że separatyści uwolnili 150 osób, które trafiły do niewoli walcząc po stronie ukraińskiej. Ukraińcy natomiast przekazali separatystom 222 bojowników walczących w formacjach samozwańczych Republik Ludowych Donieckiej i Ługańskiej. Ukraińskich mediów nie było przy wymianie. Kijów nie skomentował dotychczas tych wiadomości. Wielogodzinna reanimacja nie dała rezultatu. W szpitalu w Gnieźnie zmarł 22-latek wyciągnięty wczoraj z bagna. Mieszkaniec Trzemeszna wybrał się na skróty do swojej dziewczyny przez las. Ugrzązł w bagnie na 8 godzin. Według lekarzy przyczyną śmierci było wychłodzenie. Mężczyzna wyruszył w czwartek wieczorem z Trzemeszna do Wymysłowa, by odwiedzić dziewczynę. W drodze na skróty i przez las w ciemnościach wpadł do bagna. Zdążył jeszcze zadzwonić do swojej dziewczyny. W poszukiwania zaangażowano policję z Trzemeszna i straż pożarną. Wezwano również helikopter z kamerą termowizyjną. 22-latka policjanci odnaleźli na trudno dostępnym, podmokłym terenie. Był osłabiony i nie mógł się wydostać o własnych siłach. Był silnie wychłodzony. Kiedy trafił do szpitala w Gnieźnie, jego ciało miało już tylko 24 stopnie. Po 3-godzinnej reanimacji stwierdzono zgon, powiedział mi wice dyrektor szpitala Mateusz Hen. Na oddział trafił także jeden z policjantów, który prawie 200 metrów na własnych plecach niósł zaginionego z bagna. Dziś rano o własnych siłach opuścił szpital. Sprawę bada prokuratura. A relację tę przygotował Rafał Muniak z Radia Merkury w Poznaniu. Za obrazę uczuć religijnych i kradzież odpowie w Watykanie zatrzymana wczoraj Ukrainka z grupy Femen. Młoda kobieta wraz z koleżankami wdarła się do szopki na placu Świętego Piotra i próbowała wynieść z niej figurkę Dzieciątka Jezus. Młoda kobieta zatrzymana natychmiast przez funkcjonariuszy watykańskiej żandarmerii umieszczona została w areszcie. Jak poinformował rzecznik prasowy Stolicy Apostolskiej, ze względu na miejsce i okoliczności, w jakich został popełniony, wybryk Femen jest wyjątkowo groźny i zasługuje na surową karę. Rzecznik przypomniał, że grupa ostatni raz była na placu Świętego Piotra w połowie listopada. Zdaniem księdza Lombardiego w obliczu rozmyślnego i powtarzającego się naruszania przez nie uczuć religijnych wiernych, wskazane będzie ich przykładne ukaranie. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Alkohol, napoje i papierosy. To w drugim dniu świąt Bożego Narodzenia artykuły pierwszej potrzeby dla wielu Polaków. Oczywiście dziś obowiązuje ustawowy zakaz handlu, ale małe sklepiki, jeśli za ladą stanie właściciel, mogą być otwarte. W Kielcach, w jednym z osiedlowych sklepów, o chleb czy mleko raczej dziś nikt nie pyta. Ale alkoholu powoli zaczyna wręcz brakować, przyznaje właścicielka. Co najczęściej się sprzedaje? Alkohol, piwo i napoje. Słodycze też. I papierosy. Zdarzają się osoby, które na przykład chcą kupić marchewkę czy warzywa jakieś, bo żona zapomniała. Zawsze można w razie potrzeby zajrzeć i to, co się potrzebuje, kupić. Wódka. Poproszę żubruszkę białą. Przykro, ale już nie mam. Przypomnę, że dziś dyżurują też apteki oraz stacje benzynowe. Ustawa określa je bowiem jako instytucje wyższej użyteczności publicznej. To był serwis Trójki. Na północy mgły, na południu dość intensywne opady śniegu i całkiem spory mróz w całym kraju. Takie mają być najbliższe godziny, natomiast w sobotę już wszędzie pogodnie, a na termometrach trochę poniżej zera. W Szczecinie i Gdańsku -1, w Poznaniu i Wrocławiu 2 poniżej zera, w Rzeszowie -3, w Łodzi, Katowicach i Krakowie 4-stopniowy mróz, w Warszawie, Bydgoszczy, Olsztynie i Lublinie -5, a w Białymstoku 6 poniżej zera. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Akcja Święta Bez Granic 2014. Dogrywka, czyli dodatkowa licytacja w trzeciej stronie medalu. Mamy dla Państwa zegarek i bluzę od Stefana Antigi. Zestaw mistrzowski z darami od Michała Kwiatkowskiego, Anity Włodarczyk, Sebastiana Leba i Roberta Kubicy. Rękawice bokserskie z autografami Andrzeja Gołoty i Witalija Kliczki. Kij snukerowy z podpisami czołowych zawodników świata, w tym mistrza świata. Czapkę, kamień i koszulkę od Adama Bieleckiego. Oraz jazdę rajdówką z Kajetanem Kajetanowiczem. Zapraszamy w niedzielę o 17:00. Pieniądze z licytacji przekażemy na rzecz dzieci z chorobą nowotworową podopiecznych Fundacji Nasze Dzieci. Więcej informacji na stronie świętabezgranic.pl. Do usłyszenia. Michał Olszański i Tomasz Gorazdowski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra w MediaMarkt. Wielkie wietrzenie magazynów. Na przykład smartfon Samsung Galaxy S4 z 5-calowym ekranem Super AMOLED za jedyne 1299 zł. MediaMarkt.pl. Ho, ho, ho! No i po świętach! Ale się tu narobiło! Teraz trzeba posprzątać! W Media Expert już od jutra wielkie czyszczenie magazynów w sklepach i na mediaexpert.pl. Setki telewizorów smart, laptopów, tabletów, konsol i smartfonów taniej nawet o 1000 zł. Szukaj produktów oznaczonych żółtą kartką. Pod choinką znalazłeś to, co znalazłeś. Jednak to ty znasz siebie samego najlepiej. Więc do końca roku wybierz jedną z promocji NC+. Na przykład 6 miesięcy abonamentu NC+ w prezencie. Szczegóły w punkcie sprzedaży i na ncplus.pl. Komu, bo wracam do domu. W sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl wielkie czyszczenie magazynów. Na przykład laptop HP, procesor Intel, dysk 500 za jedyne 999. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Skorzystaj z 50 rat 0% i kup sobie na przykład telewizor 3D LED 42 cale LG Smart TV sterowany smartfonem klasa A+ za 1699 zł. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 19. Dobry wieczór Państwu. I dziś wieczorem przychodzę do Państwa z pytaniem, czy Państwo przez święta nie zapomnieli o radiu? No bo jeśli nie, to my tu jesteśmy i mamy dla Państwa coś dzisiaj absolutnie specjalnego, czyli dziś liściaste podsumowanie roku. To od razu powiem, że tutaj w studiu Helen, Michał i Piotrek, ale są z nami także Marcin Buchalski, który to wszystko opracował, podliczył, przygotował, i Kuba Jarosz, który przygotował dla Państwa dziś mnóstwo takich wskazówek dotyczących roku 2014 na liście przebojów programu trzeciego. Jeśli Państwo są z nami, to przypominam, że to słuchacze listy tworzą jej atmosfera i to jest 71335 albo lp3@polskieradio.pl. lp3@polskieradio.pl 71335. Czekamy na Państwa, bo dzisiaj lista specyficzna, podsumowanie 2014 roku. Na to nie czekając, na 50. Man on the Rocks, Mike Oldfield, na 49. Żurawie Origami, Mela Koteluk, Dernier Towns, Indila u nas na 48. Na 47. Rozbite dzban KSU, 46. Ta nasza młodość, Organek, Świetliki, na 45. Na 44. Deszcz, Marek Jackowski, na 43. Się wydawało pustki, U2 Invisible, na 42. i na 41. Piotrek Bukartek, Kup sobie psa. Od 40. to sobie polecimy w skrócie. Przypominam, 2014 rok podsumowujemy na 40. Się ściemnia, to jest Nosowska.

czystej białej mgle. Najwyższa pozycja to pozycja siódma, 14 tygodni w zestawieniu, 37 miejsce, Pocisk, Waglecki, Fisze, Mada. Jak co piątek się odzywam i od razu odpowiadam, o Trójce nie da się zapomnieć. Radio towarzyszyło mnie i moim rodzicom podczas całych świąt. Marta z rodzicami ze śnieżnego Czarnego Lasu. To z lasu idziemy do kina. Na 36 Biskit. Zaprosiłeś mnie do kina bardzo dawno już i naprawdę chciałam tam z tobą pójść. Znowu zrzucisz na brak czasu lub na pracy wir, więc nie dziw się, że dziś do kina pójdę z nim. Jeśli możesz, to nie pytaj, dlaczego właśnie z nim. Nie zapraszaj mnie już więcej, nie chcę żadnych kin. Filmu, na który bardzo chciałeś ze mną pójść, już nie grają i nie będą grali nigdy już. Kino Biskit, najwyższa pozycja ósma, dziś na 36 w podsumowaniu roku. Czy oglądali państwo jakiś film podczas świąt? Po raz 167 obejrzałem Blues Brothers, ale było warto. Częstochowianie na posterunku, rodzina wybiera Trójkę, a nie Spidermana. Przekrój wiekowy od 8 do 64 lat. Pozdrawia nas Kajetan. Dziękujemy i pozdrowienia do Częstochowy. Wielkie wrażenie, Gaba Kulka, najwyższa pozycja siódma, dziś na 35. Słów jadalnych, niejadalnych, być może trujących, nie wiem, spróbuj, zagryzam językiem i połykam, nie uronię ani sylaby i kłamie, kiedy muszę, ale wolę nie do powiedzenia półprawdy. Uczę się od lat, uczę się od lat, uczę się od lat. Wielkie wrażenie, na siódmym ta pozycja była najwyższą pozycją Gaby w podsumowaniu roku na 35. 71335 albo lp3@polskieradio.pl. Pearl Jam, Getaway, dziś w podsumowaniu na 34. To było w zestawieniu 15 tygodni. Najwyższa pozycja szósta, na 34. Getaway, Pearl Jam. Sabadell to w Hiszpanii. Też słucha. Ola i Andrzej tam są. I jeszcze przesyłają pozdrowienia dla pani Ewy Wysockiej. Mam nadzieję, że Ewa w Barcelonie też nas słucha. A może przyjechał do Polski, nie wiem. Podsumowanie roku 2014. Dobrze się państwo domyślają. Pierwsza trzydziestka to będą utwory emitowane w całości, a zostały nam jeszcze kilka skrótów. 33 to Kult. Jest mojej córki wesele, zabawa będzie we mnie na 102. Będzie gości tłum i będą przyjaciele, jadło na stole wódka wyborowa. Jak ten czas leci i będzie orkiestra, 20 kilka lat temu przyszłaś na świat. I przeleciało to wszystko tak szybko, jakby to dni były, a nie tyle lat. Dzisiaj jest moje córki wesele, zabawa będzie na pewno na 102. Będzie tłum gości, będą przyjaciele, orkiestra zagra aż na dni. To dzisiaj jest mojej córki wesele, Kult, najwyższa pozycja piąta na 33 w podsumowaniu roku. A teraz proszę głośniej radio, bo to AC/DC. Listen, hit me up, feel like a, pour me another round. Max Playball AC/DC. Najwyższa pozycja, druga, 11 tygodni w zestawieniu, 286 punktów i 32 miejsce w zestawieniu roku 2014. A nam Mikołaj przyniósł nowy sprzęt i słuchamy sobie z mężem listy. Trójka nam towarzyszy cały czas. Pozdrawiamy Jola i Sławek z Podlasia. Na Podlasiu to o tej porze roku jest tak pięknie, że natychmiast bym pojechał. A, jeszcze pozdrowienia dla tych wszystkich, którzy w podróży dzisiaj. No i za chwilę będziemy mieli już utwory w całości. Teraz jeszcze Pablo Paweł Ludziki. Ale jeśli chcesz, kupię ci wszystkie jego płyty. Będzie za mnie oddawał to, czego nie umiem. Wiem przecież jednak, że to tanie chwyty. Nie umiem śpiewać jak Johnny Cash. Co do więzienia, jak do kochanki mówił. Ale powieszę gitarę tak jak on na ramieniu. Kolejny tani chwyt, szepnie coś w sumieniu. Zamykam oczy i widzę cię lepiej niż ktokolwiek, kiedykolwiek widział cię. To są promienie X, łapczywe jak złe psy. Jak ostatni oddech przed zanurzeniem się. Nie umiem śpiewać jak Led Belly. Oddałbym za to oprócz ciebie wszystko. Lecz kiedyś będę stary tak jak jego głos i powiem ci coś niepotrzebnego nisko. Nie umiem śpiewać jak byle dureń, którego widać co dzień w telewizji. Ale pamiętam cię jak tańczyłaś w punkcie. Apetyt architektów wsyłając mi wizję. I tak to jest na 31. Trochę zagadałem, przepraszam. Najwyższa pozycja czwarta, 16 tygodni ten utwór był z nami. 298 punktów, 31 miejsce, Pablo Paweł i Ludziki. I teraz już 30 utworów w całości, 30 najważniejszych utworów, Państwa zdaniem, 2014 roku. Na 30. Westchnienie haremu. Choreografii uczyłem się z tureckich teledysków, oni tak 6 godzin potrafią. Ta piosenka 2,50 trwa, także wytrzymaj. Czegoś się nauczycie po turecku, uważajcie i powtarzajcie w odpowiednich momentach. Zaradnych córek Rashida. Gdy się na córki złości, to w tej kolejności Rashida. Którejś nocy wyszły z domu i uciekły po kryjomu Rashida. Dostał tata wieści, z których wyszło, że są w mieście córych. Tatę trafił szlak i zakrzyknął tak: cyniczne córy, córyku, potępiam was wszystkie w czambu. Cyniczne córy, córyku, płaczę za wami Stambuł. Się nauczcie, to jest po turecku coś o miłości, w co drugiej piosence to jest. A już po latach paru wyszły za Szwajcaru i stało im się bliskie jezioro Curyskie. Ich mężowie śliczni chłopcy, pięciu braci, jeden obcy. Simon, Lukas,

Być może Bóg o nas zapomniał, gdzieś cicho w kącie spał. Podejdź tu do mnie, chcę zapamiętać twój zapach i kształt. Wezwij prawników i dział promocji i tych, co widzą w tym sens. Kroczymy dumnie, jak jakieś zombie, nie wiem za kim gdzie. Pogódź się z losem, przyszłość jest pewna, obróci ciała w astralny pył. Stoimy na drodze, drodze donikąd, ledwo widocznej za mgły. Tańcz, tańcz, praw stopy w ruch, wśród przyjaciół i lustrzanych kur. W drodze donikąd uchomy świat, nie zapomnij kształtów i barw. I tak to dzisiaj jest, w drugim dniu świąt. Podsumowanie 2014 roku, Liściasta. Cztery razy ten utwór na miejscu pierwszym, 12 tygodni w zestawieniu, 304 punkty na 29. Pył, Fish, Emadę, Tworzywo. Listy państwa, listy drogi. Gdzie to było? Pozdrawiam z trasy, jadę w Bieszczady. Pierwszy raz sama, pierwszy raz w zimie. Pada śnieg. Pozdrawia nas Aga. Aga, jedź ostrożnie. I jeszcze jeden list z trasy. Pozdrawiam z pociągu na trasie Warszawa-Kraków. W przedziale dalej świątecznie. Sąsiad zajada pierogi. Pozdrawia nas Kasia. Nie wiem, Kasiu, czy sąsiad też słucha programu trzeciego, ale tak na wszelki wypadek zapytam, czy smaczne. 71335 albo lp3@polskieradio.pl. Na 28 jest Black Sabbath. Yeah. Najwyższa pozycja, piąta. 15 tygodni w zestawieniu, 314 punktów to dało. Na 28 Lona i zespół Black Sabbath. Jak to grało u Państwa w radiu? Mam pilną informację z Nałęczowa. Black Sabbathów lubi Hania Król z Nałęczowa właśnie. A kto lubi Pink Floyd? Bo Pink Floyd na 27. We'll be right back. jeszcze tylko szybko powiem Państwu, że gospodynią dzisiejszego naszego wieczoru tutaj w radiu jest Helen. Naparzyła pysznej herbaty i jak to zwykle dzieje się w święta, napaliła w kominku, także proszę bardzo blisko trzymać się radia. 5 razy na miejscu, pierwszym Louder Than Words, Pink Floyd, 319 punktów w podsumowaniu i to jest miejsce 27. Raz był na miejscu pierwszym, czas, który pozostał, Artur Rojek, w podsumowaniu roku 26. Zepchnij mnie w otchłań, zepchnij z tej drogi. Jeśli to nie tu, usiłuję uwierzyć w coś. Złap mnie za włosy, złap mnie i ciągnij. Ten utwór raz był na miejscu pierwszym, 13 tygodni pozostawał na liście. To dało w podsumowaniu roku 327 punktów i miejsce 26. Czas, który pozostał, Artur Rojek. Z listów Państwa wynika, że słucha nas tak mniej więcej pół Polski. Teraz otrzymaliśmy pozdrowienia z Kuźnicy Starej. Z Kuźnicy Starej właśnie wróciliśmy z Pszczyny. Drogi zaczynają być śliskie, ale z Trójką dotarliśmy do domu bezpiecznie i teraz słuchamy listy już w domu. Pozdrawiają nas Mirek i Mirela. Proszę, byście pozostali, dlatego że jeszcze 25 ładnych utworów przed nami w podsumowaniu 2014 roku. Na 25 jest Robert Plant.